Ako daw si On-On na tamad. Ngunit di nyo lang alam, may hinahangad tulad ni Roland Aksaya. Halang gastos, sige, walang inaalala.